رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم المقام حاضرین مجلس مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ سے ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. محرم الحرام کے اس مقدس مہینے میں گزشتہ جمعے ہم نے چیدہ چیدہ کچھ فضائل اہل بیت اطہار رضوان اللہ علی مجمعین کے بیان کی. آپ کے علم میں ہیں کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو جب امام حسین رضی اللہ تعالی اپنے عز اقربا 72 نفوس کے ساتھ قتل کیے گئے اور شہید ہو گئے اس وقت سے مسلمانوں نے ان کی یاد بطور خاص اس مہینے میں منائی جاتی اور ہم اہل سنت و جماعت ان کے لیے ایصال ثواب، تذکرہ شہادت، اہل بیت کا تذکرہ کرنا صرف ثواب ہی نہیں بلکہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں. کربلا کے میدان میں ان تمام نفوس قدسیہ کا شہید ہونا، جنگ بدر، احد اور حنین، صحابہ کرام علی رضوان کا بے جگری سے لڑنا، شہادت کو پانا، اس بات کا غماز ہے کہ مسلمان شہادت کو ایک عظیم نعمت سمجھتا. اس لیے آج ہم نے مناسب سمجھا کہ شہادت، شہداء کے کچھ فضائل اور منافق آپ کی خدمت میں رکھے جائیں. جو آیت ہم نے پڑھی اس کا ترجمہ اور اس کے بعد میں کچھ تفصیل، اور یہ ایسی تفصیل ہے کہ ہر شخص کو اسے یاد رکھنے کی ضرورت. جو آثار اور شواہد میں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اسے آپ سنیں گے اور یاد رکھیں گے تو اپنے مسلک، اپنے مذہب پر یقین محکم ہوگا اور آج کل کی گمراہیوں سے بھی آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاؤں ولا کلا تشعرو، اور وہ زندہ ہیں لیکن وہ کیسے زندہ ہیں، کس طرح زندہ ہیں، جیسا آگے ہم عرض کریں گے کہ ایک آدمی اگر زندہ ہے، زندے کو قبر میں دفن بھی کر دو تو مر جا چند منٹوں اور سیکنڈوں میں، یہ لوگ کیسے زندہ، کیسے کھاتے ہوں گے، کیا ان کا معاملہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ جتنے سوالات ہیں یہ سب آپ قرآن مجید فرقان حمید سے کر دیجئے تو ایک جملے میں قرآن نے اس کا جواب دے دیا. فرما وہ کیسے زندہ ہیں، بل احیاؤں ولا کلا تشعرون، ان کی زندگی، ان کی حیات سمجھنے کا تم شعور ہی نہیں رکھتے. جب رب کریم نے فرما دیا کہ ان کی زندگی اور حیات کا تم شعور نہیں رکھتے، اس کا مطلب ہے کہ بات ختم ہو گئی، اب عقیدے کی بات ہے کہ وہ زندہ ہیں، کیوں کر زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں. اس بحث میں پڑے بغیر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں. اب آئیے ان کے مختلف اسٹیج، جو ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بعد وصال کے وہ عالم برزخ اپنی اپنی قبروں میں زندہ، تفصیل اس لیے کہ اس میں ایک ایک تفصیل اتنی وسیع ہے کہ اس کے لیے وقت نہیں. آپ معراج کا بیان سنتے ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت جس کا نام ہی حدیث معراج، بخاری نے نقل کیا، امام بخاری، امام مسلم نے، امام مسلم نے جو حضرت انس ابن مالک کی روایت نقل کی معراج کے بیان میں، اس میں یہ بات صحیح ستہ اور مسلم میں موجود ہے کہ حضور فرماتے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو کیسے زندہ ہیں، نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں بلکہ اپنی اپنی قبروں میں وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. اور میں یہ عرض کروں گا کہ اسی طرح ہمارے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی قبروں میں تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور زندہ ہیں، صحابہ کرام، تابعین اور شہداء، جیسا کہ آگے میں عرض کروں گا. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا درجہ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ، اس لیے اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ اپنی قبروں میں ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حیات ابدی عطا فرمائی. اور اسی طریقے سے ہمارے آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں. صرف زندہ ہی نہیں بلکہ اس کائنات میں جہاں چاہیں وہاں سیر و سیاحت اور سفر بھی کرتے ہیں اور جہاں چاہیں وہ تشریف لے جائیں, ان پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے. جیسا کہ مسلم اور بخاری کی حدیث کا میں نے حوالہ دیا حضرت انس ابن مالک کا, جب حضور شب معراج چلے آپ نے بارہ علماء سے سنا کہ آپ نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد جب طبقاً ان طبق آسمانوں پر گئے تو مختلف آسمانوں پر کہیں ادریس علیہ السلام سے ملے, کبھی عیسیٰ علیہ السلام سے, کہیں موسیٰ علیہ السلام سے, کہیں ابراہیم علیہ السلام, ان سے ملاقات کرتے ہوئے آسمان پر گئے. تو آپ نے ان کی قوت کو دیکھا کہ باوجود اپنی قبر میں موجود ہونے کے مسجد اقصی بھی پہنچ گیا حضور کے استقبال, اور حضور کے استقبال کے بعد نماز بھی پڑھی, اور جب حضور آسمان پر تشریف لے گئے تو چند انبیاء کرام علیہ السلام آسمان پر بھی حضور علیہ السلام سے ملے. تو اتنا تصرف ہے ان کا, ایک آن میں جہاں چاہیں وہاں تشریف لے جائیں. صرف عقلی اعتبار سے سمجھانے, ان کو اللہ نے کچھ ایسا منصب عطا فرمایا. علماء سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں جیسے کہ سورج ایک جگہ کھڑا ہوا ہے, کراچی والوں کو بھی نظر آ رہا ہے, لاہور والوں کو نظر آ رہا ہے, فیصل آباد والوں کو نظر آ رہا ہے, نواب شاہ والوں کو نظر آ رہا, حالانکہ وہ ایک ہی جگہ. فرماتے ہیں سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی کہ رب کریم نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا کہ تمام لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے چاند کی روشنی اور سورج کی کرنیں سارے عالم کو منور کیے ہوئے ہیں. اور اسی طرح آپ اگر چاند یا سورج کے سامنے 70-75 آئینے رکھ دیں, باوجود اس کے کہ سورج آسمان پر ہے لیکن ہر ایک کے آئین میں نظر آئے گا اور اس کی روشنی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح وہ حضرات انبیاء کرام جہاں چاہیں وہاں تصرف فرماتے ہیں. صرف کسی مسئلے پر جلیل القدر عالم دین نوی صدی کے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نے انباء الاصفیہ فی حیات الانبیاء ایک پورا رسالہ دلائل تحریک, امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے بھی حیات الانبیاء پر پورا ایک رسالہ ترتیب دیا. شروع سے مسلمانوں عقیدہ یہ رہا کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ. اب آئی اسی طرح صحابہ کرام علی مردوان بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ, اسی طریقے سے شہدا جو ہیں وہ بھی اپنی قبروں میں عزیزان گرامی زندہ ہیں. اب آئیے ہم وقت کی قلت بھی ہے اور ہم چند مثالیں پہلے تو حدیث سے بیان کرتے. ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث کہ اولیاء ہوا کس طریقے سے زندہ. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے ایک جگہ اپنا خیمہ لگایا. بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کو دفنایا جائے کچھ عرصے کے بعد اگر اس کے نقش لوگ وہاں اپنا بسیرا اپنا ڈیرا ڈال دیتے اور نہ جانے کتنے لوگ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہاں کتنی آبادی رہی, کیسا قبرستان رہا ہو, کہاں کہاں قبرستان, یہ ہماری آنکھیں تو عزیزان گرامی نہیں دیکھ. تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے اپنا خیمہ ایک جگہ نصب کیا بیٹھنے کے لیے. جب نے خیمہ لگایا وہ حیران ہو گئے کہ جہاں انہوں نے خیمہ لگایا کی آواز آتی ہے اور سورہ تبارک الذی پڑھ رہا ہے کوئی. یہ حیران ہو گئے یہ کون آدمی ہے, اور بالکل ایسا لگا کہ جیسے جہاں انہوں نے خیمہ لگایا اسی کے اندر سے کوئی آواز آ رہی, وہ کوئی مرد مومن تھا کہ جو اپنی قبر میں تلاوت کر رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہم حضور کی خدمت میں گئے اور حضور علیہ السلام کا عرض کیا حضور یہ صاحب ہیں انہوں نے اپنے رہنے کے لیے کچھ دیر قیام کے لیے کہیں گزر رہے تھے راستے اور انہوں نے خیمہ نصب کیا تو انہوں نے زمین کے اندر سے سنا کہ تبارک اللہ سورت پڑھی جا رہی, یہاں تک کہ اس نے صاحب قبر نے پوری سورت کو پڑھا، یعنی قبر کا نشان تو مٹ گیا مگر وہاں کسی اللہ والے اور حضور علیہ السلام کی کسی غلام کی قبر تھی. حضور علیہ السلام فرماتے یہ تو شیطانی وسوسے ہیں، کہاں تم پڑ گئے، کہیں اور کی آواز کو تم سن رہے ہو. ارے بھلا کوئی آدمی زمین میں دفن کرنے کے بعد قرآن پڑھے، اس پر تو ہزاروں مٹی من مٹی جمی، وہ تمہیں کیسے سنائی دے گا. اور یہ نظام تو عالم برزخ کا، اور تم عالم شہادت عالم دنیا میں ہو، تم کیسے سن سکتے. کچھ تو تردیدی جملہ ایک آدھ حضور ارشاد فرما دیتے، مگر حضور ارشاد فرمایا سبحان اللہ یہ جو سورت ہے تبارک الذی، یہ ایسی سورت ہے کہ قاری کو اب سے بچاتی ہے اور عذاب سے بھی اسے محفوظ رکھتی ہے. اس کا مطلب کہ سورت کو اگر پڑھا جائے سبحان اللہ دیگر جو عذاب الہی ان سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھتی ہے. پوری تقریر اس پر ہو سکتی ہے. اگر میں آگے بڑھاؤں اس سے پتا چلا کہ اہل اللہ ہمیں نظر نہیں آتے مگر اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں. اس سے اہل سنت کے اس مذہب کو تقویت ملی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ زمین کے اوپر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی بھی اسی طریقے سے ہے. وہاں بھی تمام ارواح اپنے لوگوں کو پہچانتی ہیں، نیا کوئی آدمی آئے اس کا استقبال کرتی ہیں، یہاں تک کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو یہ اہل سنت کا مذہب لوگ اس کو ہنسی اور مذاق میں اڑاتے ہیں کہ جمعرات کو یہ اپنے گھروں پہ آن کر جہاں انتقال ہوا اپنے اعزاء اپنے اقربا اپنے اہل و عیال کو دیکھتے بھی ہیں آن کر کے کہ یہ ہمارے لیے کچھ بھیج بھی رہی ہیں، کچھ ایصال ثواب بھی کر رہے ہیں یا نہیں. پورے دلائل اور برائن جن حضرات کو پڑھنا ہو اعلی حضرت امام اہل سنت کا ایک رسالہ اے تان الارواح، پورے دلائل امام اہل سنت نقل فرمائے کہ میت کو دفنانے کے بعد ان کی ارواح کیسے تصرف کرتی ہیں اور کیا کیا معاملات ہوتا، ساری تفصیل عزیزان گرامی اس رسالے موجود ہے. اور آج ایک طبقہ ایسا نکل آیا، نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ کچھ کا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ایسی ایسی حدیث بیان کریں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے تمہارے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں سنی ہوگی. اور ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو عالم برزخ کی حیات ہی کا منکر، کوئی پوچھ گچھ کہنے لگے قبر میں نہیں ہوگی، کوئی سوال نہیں ہوں گے، بس آدمی مر گیا دامت میں قیامت ہی میں اٹھایا جائے گا. حالانکہ صاحب مشکات نے اس بات کا باب باندھا اور اس باب میں ساری حدیثوں کو لے کر آئے کہ سب سے پہلا فرشتہ پوچھے گا، اٹھا کر کے بڑی جھڑپ اور اس کو اٹھائے گا، اس میں جان ڈالی جائے، اس سے سوال کرے گا من ربوں کا، تیرا رب کون، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا. اور حدیث شریف میں ہے ہر مرنے والے کی قبر میں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوتے. اور حدیث ہے ماں کن تتکن فی حق حاضر رجل، اے قبر والے تو ان کے بارے میں کیا کہتا. کوئی بے دین ہوگا جو سرکار غلام نہ ہوگا، کہے گا میں نہیں جانتا یہ کون ہے، میں نہیں، مجھے معلوم نہیں یہ کون. اور ہوگا کوئی غلام مصطفیٰ تو جب فرشتے دکھائیں گے تو کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور صاحب مشکات نے باپ اس بات عذاب قر میں یہ حدیث کا جملہ بھی نقل کر دیا جو بڑا ایمان افروز. جب یہ تینوں سوالات کامیابی کے ساتھ اس سے ہمکنار ہو جائے تو فرشتے کیا کہتے ہیں جاتے وقت اس میت کو، نم کنو متل عروس، اے قبر والے اب تو قیامت تک ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اور سوائے تیرے محبوب کے قیامت تک تجھے کوئی نہیں جگائے گا. اللہ اکبر. تو اس بات عذاب قبری اہل سنت کا مذہب، کچھ اس کے بھی منکر عزیزان گرامی پیدا ہو گئے. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا حضرت عبداللہ یہ حضور کے چچازاد بھائی، اور انہوں نے حضور کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا. حضور نے تردید نہیں کی بلکہ فرمایا کہ جو تبارک الذی پڑھے تو قاری عذاب سے محفوظ رہتا اور قبر کا عذاب بھی اس کو نہیں پہنچتا. یہ آپ دوسری مثال آئیے، امام مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی موتا جو بنیادی کتابوں میں حدیث شریف کی عموماً پہلی کتاب مانی جاتی، ایک کتاب الآثار جو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے زمانے میں اب لکھنے کا رواج ہو گیا، ورنہ لوگ زبانی حدیث بیان کرتے اس وقت ہم نے احادیث کی ضرورت پر جب کلام کیا اس وقت آپ نے یہ ساری باتیں سنی. تو اولین کتابوں میں جو لکھی گئی حضور علیہ السلام کے بعد وہ حضرت امام مالک کی موتا. امام مالک کی موتا میں یہ حدیث شریف اور یہ واقعہ موجود ہے. عزیزان گرامی, ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نہر کھودی گئی. جب نہر کھودی گئی مسلمانوں کی بھلائی کے لیے, تو یہ نہر آئی جہاں شہداء احد کے مزارات. اعلان ہوا کہ بھئی آ جاؤ. تقریباً 40 برس سے زائد اس واقعے کو ہو گیا, آپ آ جائیں. آنے کے بعد اپنے اپنے اعزاء کو یہاں سے نکال کر کے اور کہیں محفوظ مقام پر رکھ دیں. ڈی صاحب آئے. یہ ساری باتیں جب ہوئیں تو سبحان اللہ, ایک صحابی تھے جن کے والد کو قبر میں دفن کیا گیا تھا. یہ آئے, کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے والد کی قبر کو کھودا اور موتا امام مالک کی, جو امام بخاری سے بھی 150 برس پہلے کی کتاب, فرمایا کہ جب ہم نے نکالا بالکل ان کا چہرہ سلامت تھا, بلکہ بال ان کے بڑے ہوئے تھے اور کفن ان کا بالکل درست تھا, اور یہ ہاتھ اس طریقے سے اپنی کمر پر لگا دیا تھا. ہم سمجھے کہ جنگ کا موقع تھا اور مسلمان یہ جنگ جیتنے کے باوجود کچھ ایسے عوامل ہوئے کہ شکست کھا گئے. اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا. شیعہ حضرات صرف اسی کو لیتے کہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کیسے ڈانٹا, کیسی ڈانٹ پلائی وغیرہ وغیرہ. انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ سے جو اجتہادی خطا ہوئی وہ خطا کیا تھی. حضور نے مورچے متعین کر دیے کہ دے تیر انداز. زمانے میں تیر اندازی بہت زبردست تھا. فرمایا کہ جنگ کا نقشہ کتنا ہی بدل جائے تم اپنے ٹھکانوں کو مت چھوڑنا. لیجیے, جنگ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی, بالکل واضح ہو گیا کہ اب کافروں کو شکست ہو گئی. ان صحابہ سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ جنگ لڑنے کے لیے تو ہم کو متعین کیا گیا, اب جنگ جیت لی اب یہاں کھڑے ہونے کا کیا فائدہ. لیجیے, وہ پھر آ گئے, دوسری فوج میں جمع ہو گئے. اس فریق کی کمان اس زمانے میں خالد ابن ولید کر رہے تھے, ابھی تک مسلمان نہیں. نئی فوج کو ترتیب دے کر ایسا حملہ کیا کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. مگر یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس بھول اور غلطی کو معاف کرنے پر قرآن مجید کی آیت بھی نازل فرما دی. اب ان پر کیا نکیر, ان پر کس قسم کی ملامت ہو, کوئی نہیں. جب اللہ نے ان کے خطا اور ان کے اس معاملے کو معاف کر دیا, اب کس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کا وہ تذکرہ کرے. انہوں نے سوچا, ایک ہنگامہ تھا جلدی سے دفن کرنے میں. لاشیں جب دفن کی گئیں تو یہ ہاتھ غلطی سے ادھر آ گیا, اور انہوں نے سوچا چلو اب جب ہم نئی قبر بنا کر منتقل کر رہے ہیں تو ہم ان کا ہاتھ ہٹا کر صحیح دفن کر دیں. ان کے صاحبزادے جو خود بھی صحابی, جو وصال فرما گئے وہ بھی صحابی, جو غزوہ گویا احد میں, فرما ہم نے جب یہاں سے ان کا ہاتھ ہٹایا قسم خدا کی تازہ خون بہنے لگا, تازہ خون بہنے لگا ان کی کمر کہ جیسے کہ ابھی شہید ہوئے اور جسم بالکل ترو تازہ. ہم نے جب ان کو اٹھا کر دوسری قبر میں رکھنا چاہا, یہ دیکھیے آپ شہداء کی حیا. فرماتے انہوں نے اپنا ہاتھ دوبارہ اپنی کمر میں, جہاں کمر میں ان کے زخم تھا, کوئی تیر لگا تھا جس سے وہ انتقال کر گئے, دوبارہ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی کمر میں رکھ دیا اور اسی طریقے سے ہم نے ان کو دفنایا. اور ایک روایت یہ ہے عزیزان گرامی کہ کسی طرح کہتے ہیں کوئی پانی آیا, یا دونوں واقعات ایک ہی ہیں یا کچھ فاصلہ ہوگا, نیچے پانی آ گیا, زمین رسنے لگ گئی, تو کچھ لوگوں کو ہم نے نکال کر غزوہ احد کے ان کو الگ دفن کیا. جو حضرات حاجی یا عمرہ کرنے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر گئے, اس کا جغرافیہ یہ ہے کہ نیچے جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی قبریں یہاں, ان سب کو نکال کر اب اس احاطے میں دفن کیا گیا جہاں کہ وہ جنگلہ لگا ہوا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی جالی, ان کو پھر وہاں دفن کیا گیا. تو فرماتے ہیں جب یہ اعلان ہوا کہ اپنے اپنے احباب آن کر کے ان کو نکال لیں, تو میں بھی پہنچ گیا. میرے والد کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ کسی طرح اجلت میں دو جنازے ایک قبر میں دفن کر دیے گئے, دو جسموں کو ایک قبر میں دفن کیا گیا. تو میں نے سوچا کہ میں اپنے والد کو نکال کر کہیں الگ دفنا دوں گا, جو جو دونوں دفن کیے گئے. چنانچہ جب قبر کھولی گئی تو دونوں کی میتیں بالکل تر و تازہ تھیں. حالانکہ 40 برس سے زائد عرصہ ان کو دفنانے کے بعد ہوا, لیکن دونوں کی میتیں بالکل تر و تازہ تھیں, اور ہم نے نکال کر کے اور اس کے بعد میں کہیں ان کو الگ سے جو آج احاطہ اب نظر آتا یہاں ان کو دفنایا گیا. لیجئے صاحب, دور صحابہ کے یہ تو وہ واقعات ہیں کہ جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور مستند طریقے سے ہم نے بتایا. تلاوت قرآن پر ہم نے ترمذی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے بتائی کہ جس میں قبر میں سے گویا وہ تلاوت کی آواز آتی. ایسے واقعات کسی کو پڑھ کر اپنا ایمان تازہ کرنا ہو, علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ, 9ویں صدی ہجری کے مجدد حافظ حدیث, کہا جاتا امام سیوطی کو سند کے ساتھ اسماء رجال کے ساتھ میں 1,00,000 حدیثیں انہیں حفظ تھی. انہوں نے اپنی کتاب شرح صدور بے شرح حال الموتى والقبور, اس میں ایک باب بن کر کے تمام ان روایتوں کا اور ان واقعات کا ذکر کیا ہے. عزیزان گرامی, ہم نے جو ذکر کیا وہ تو احادیث کے کتب میں. امام سیوطی نے تو یہ تک کہا کہ ہم نے قبر کھودی کسی کو دفنانے کے لیے, برابر والی قبر کی اینٹ نکل گئی. کیا دیکھا ہے کہ شیخ ہرے کپڑے پہنے ہوئے, قرآن مجید ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ قرآن مجید تلاوت کر رہا. اللہ اکبر. ایسا ایک اور واقعہ لکھا کہ ہم دفنانے گئے اور جب قبر کھودی گئی تو قبر برابر والی قبر کی اینٹ کہیں نکل گئی. جب اینٹ نکلی تو صاحب قبر نے جھانک کر کے پوچھا, کیا قیامت آ گئی؟ ان کا نہیں, قیامت ابھی نہیں آئی. وہ واپس دوبارہ اپنی قبر میں سو گیا اچھی طریقے سے. ایسے واقعات ان گنت ہیں عزیزار گرامی, جس کو قلم بند کیا جائے یا جن کو کہا جائے. اس لیے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے, ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعروا. جو شہدا ہیں وہ زندہ ہیں, صحابہ اولیاء انبیاء کرام یہ سب کے سب عالم برزخ میں زندہ ہیں, اور چاہیں تو اس عالم میں دنیا میں جیسے معراج کا واقعہ ہم نے بیان کیا وہ اس طرح آ بھی سکتے ہیں. اب آئیے اس دور حاضر کا ایک واقعہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا. اگر اس واقعے کی صحیح تشہیر ہوتی تو عزیزان گرامی مذہب عیسائیت اور یہودیت پر وہ کاری ضرب لگتی کہ نہ جانے کتنے کروڑ یا کتنے لاکھ عیسائی جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے. بہت زیادہ دور کا نہیں, یہ واقعہ پاکستان بننے سے تقریباً 3 یا 2 سال پہلے کا, 3 سال, سن 1944. اب آئیے ایک حوالہ ملاحظہ فرمائیے بہت سنجیدہ. 11 دسمبر 1944 ایک اخبار نکلا تھا لکھنؤ سے جس کا نام صدق تھا. صدق اخبار جو تھا اس کے 11 دسمبر 1944 نے سید لطافت حسین صاحب کا ایک مضمون چھپا جو خود بنفس نفیس کے واقعے اور اس معاملے میں موجود تھے. سید لطافت حسین صاحب کا مضمون صدق 11 دسمبر کے اخبار جو لکھنؤ سے نکلتا اس میں یہ چھپا کہ آپ نے 12 سنا ہوگا, ہم نے بھی تفصیل کی تو ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہوتا, لیکن کچھ نہ کچھ بات جو پیغام کم سے آ کے کانوں تک پہنچ جائے اتنا ہم چیدہ ضرورت کے مطابق کبھی عنوان آتا ہے تو بیان کرتے. حضور علیہ السلام کے 2 صحابہ, ایک کا نام حضرت عبداللہ ابن جابر, ایک کا نام حضرت حذیفہ ابن یمان, دریائے دجلہ دھارا دونوں. اب دریا کے کنارے تھے, ہو سکتا دریا پہلے بہت اندر ہو, ان کے مزارات بنائے گئے, لیکن یہاں تک آیا اور آنے کے بعد دریا نے زمین کو کاٹتے کاٹتے کاٹتے ان دونوں صحابہ کے قریب دریا پہنچ گیا, پانی پہنچ گیا. اب خطرہ یہ تھا کہ یا تو یہ قبریں بہ جائیں یا پانی نیچے آ جائے, یہ قبریں سے جو اصحاب قبور ہیں یہ تیرنے لگ جائیں, اور یہ مزار ہی ضائع ہو جائیں. جیسے امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کا صحیح تاریخوں میں آپ دیکھیں ان کا مزار بھی دجلہ دریائے دجلہ کے کنارے تھا کافی عرصے تک, بلکہ اس صدی میں بھی دیکھا گیا. لیکن دریا کبھی اوپر آتا ہے نیچے آتا ہے تو امام احمد ابن حنبل کا مزار ضائع ہو گیا, یعنی بہ گیا دریا دجلہ. تو سوچا کہ بھئی یہ خبریں ہیں ان کا کیا کیا جائے. اب سنیے, شاہ فیصل اول اس لیے کہتے ہیں کہ شاہ فیصل دوم ہے جو سعودی عرب کا, یہ تھا شاہ فیصل اول جس سن کا یہ واقعہ. شاہ فیصل اول کی خواب میں یہ دونوں بزرگ تشریف لائے, حضرت عبداللہ ابن جابر, حضرت حذیفہ ابن یمان. انہوں نے بادشاہ کو کہا ہماری قبر میں پانی آ گیا ہے, لہذا ہمارے جسموں کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے. شاہ فیصل میں یہ کہاں تھا آپ کی قبریں کھود کر کے منتقل کرے. اس نے تمام اپنے بغداد شریف و عراق تمام علماء کو جمع کیا, اب بتائی اس کی شرعی حقیقت ہے اس خواب کی یا نہیں, اور مجھے کیا کرنا چاہیے. تمام علماء نے فتویٰ یہ دیا کہ جب ان دونوں حضرات نے آپ کو خواب میں بشارت دی ہے تو اب اس میں کوئی حرج نہیں کہ بڑے احتیاطی طریقے سے ان کے اجسام کو نکال کر کے اور اس کے بعد کہیں اور دفنایا جائے. لیجیے صاحب, کہاں کب دفنایا جائے؟ حج کا موسم قریب تھا, کہا جناب حج کے موسم کا اعلان کر دیا جائے, یعنی اس لیے کہ تاکہ لوگ ان کی زیارت سے مشرف ہوں اور دیکھیں کہ کیا معاملہ, ورنہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کام آپ نے خفیہ طور پر کر لیا. شاہ فیصل اول نے اسے مناسب سمجھا, منادی ہو گئی, اعلان ہو گیا حج کے بعد فلاں تاریخ ان کی قبور کھودی جائیں گی اور ان کے اجسام کو نکالا جائے گا بڑے احتیاط سے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ شہدائے احد کے جب قبریں کھودی گئیں, حضرت امیر حمزہ کی قبر جب کھودی گئی, کھودنے میں بے احتیاطی ہونے کی وجہ سے کھودنے والا ایک کدال حضرت حمزہ کے پیر پر لگا تو اس پیر سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا. لہذا قبر کو بہت احتیاط سے کھودا جائے. بڑے احتیاط سے جناب وہ اعلان ہو گیا. اب لیجئے سب قبر کھودنے کا منظر دیکھیے. یہ جو ٹی وی ویڈیو یہ ٹیکنالوجی اس زمانے میں جرمن نے جاری کر دی, تو یہ ہوا کہ باضابطہ جرمنی کمپنی آئے اور جب قبر کھودتے وقت اپنے کیمروں کو قبر پر لگا دے اور سامنے کوئی 15-20 فٹ کی اسکرین تھی تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کوئی مر جائے, اس رش میں کوئی دب جاتا ہے, جانے ضائع ہو جائیں, تاکہ لوگ دور سے دیکھتے رہیں کہ قبر کا کیا منظر ہے, ہر ایک آدمی قبر کی طرف نہ آئے. لطافت حسین صاحب کہتے ہیں کہ جو لاکھوں ہزاروں آدمی وہاں موجود تھے, ایک میں بھی خوش نصیب وہاں تھا. اس موقع پر میں نے منظر دیکھا جب ان کے اجسام کو نکالا گیا تو نکالنے کے بعد ان کے کفن بالکل سلامت تھے, کفن ان کے سلامت تھے, البتہ ایسے ہاتھ لگائیں تو پھٹ جاتے تھے. کہاں 1300 سال گزرنے کے بعد ان کے اجسام بالکل سلامت ہیں. فرما ان کو نکالا گیا, نکالنے کے بعد حصول برکت کے لیے ان کی نماز جنازہ ہوئی. نماز جنازہ کہاں ہوئی؟ میں نے وہ سارے مقام دیکھے الحمدللہ, 3 مرتبے میں نے وہاں حاضری دی. طے یہ ہوا کہ باغ سلمان جہاں حضرت سلمان فارسی کا مزار, یہ تقریباً بغداد سے 27-28 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, تو ان کی نماز جنازہ دوبارہ برکت کے لیے وہاں پڑھی جائے گی. چنانچہ یہ لے گئے اس جگہ جہاں سلمان فارسی کا باغ اور کسرا محل بالکل سامنے نظر آتا ہے, جہاں ان کی نماز جنازہ ہوئی, جس کو آپ نے سنا قیصر و کسرا کہ جن کو مسلمانوں نے راؤنڈ ڈالا بڑی بڑی سپر طاقتوں کو, ابھی تک کسرا کے محل کا کچھ نہ کچھ حصہ موجود ہے. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی یہی وہ کسرا محل تھا, کہ اچانک اس کے 14 کنگورے گر گئے اور یہ پوری بڑی عمارت اس طریقے سے پھٹ گئی. وہ پھٹی ہوئی عمارت آج تک موجود ہے. اس ولادت کی اس نشانی کو محفوظ کرنے کے لیے حکومت عراق نے بڑے زبردست طریقے سیمنٹ سے جوڑ لگا کر, بڑے بڑے موٹے سریے لگا کر اور اس کو قائم رکھا ہے. یہ دراڑ کہ جو حضور علیہ السلام کی ولادت پر کسرا کا محل اس طریقے سے پھٹا, وہ دراڑ بھی آج موجود ہے. اور کسرا کا دربار جہاں لگتا تھا اس کو کہتے ہیں اردو میں ڈاٹ. اس طریقے سے کمانی نما جو اس کا دربار تھا, اس وہ کمانی ابھی تک اس کا کچھ حصہ موجود ہے. اس سے کچھ فاصلے پر یہ نماز جنازہ پڑھی گئی, لاکھوں آدمی نے اس میں شرکت کی. اب آئیے ان کے کچھ معاملہ. یہ تو آپ سن چکے کہ قبر میں رہے, یہ تو ان کا کفن بالکل سلامت تھا. لوگوں نے کیا کیا؟ رہ نہیں سکے, سوچا کہ چلو ان کے چہرے سے پردہ ہٹا کر کے ان کی زیارت بھی کر لی جائے. اگرچہ یہ کام کسی طرح بھی جائز نہ تھا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ذوق اور شوق میں آدمی اندھا ہو جاتا, اور شاہ فیصل کا حکم تھا کہ چلیے زیارت بھی کرا دی جائے. جب ان کے چہرے سے کفن کھولا گیا, دیکھنے والے کہتے ہیں ایک صاحب جوان تھے جن کی داڑھی کالی تھی, ایک صاحب ضعیف تھے جن کی داڑھی سفید تھی. یہ کون تھے جوان؟ یہ تھے حضرت عبداللہ ابن جابر جن کا وصال جوانی میں ہوا, حضرت حذیفہ ابن یمان یہ بوڑھے تھے, اور حضور علیہ السلام کے دربار کے خاص رازدار تھے. جیسے ہر بڑے آدمی کا ایک پرائیویٹ سیکرٹری ہوتا, رازدار ہوتا, سارے معاملہ کو ڈیل کرتا, یہ رازدار صحابی حضور کے کون؟ چاروں خلفاء یقینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہی تھے, لیکن رازداری کے سارے معاملہ حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان, حضور نے اتنے راز بتا دیے کہ منافقین کی پوری ایک لسٹ تیار کی, کہا حذیفہ لکھو اور اس کو محفوظ رکھو, کبھی ضرورت پڑے سمجھ لینا کہ یہ منافق ہے. لوگ آن کر ان سے پوچھتے, پتا لگتا اللہ اکبر, محض خوف خدا کی وجہ سے کہ حذیفہ یہ تمہاری فہرست میں کہیں ہمارا نام تو نہیں ہے. وہ کہتے نہیں نہیں, استغفر اللہ, آپ کا نام اس فہرست میں نہیں ہے. منافقین کی بھیج دی انہوں نے, دے دی. یہ جو ضعیف تھے یہ حضرت حذیفہ ابن یمان. ایک اخبار ہندوستان اس زمانے میں نکلتا تھا, اس کا بھی ہمارے پاس حوالہ موجود ہے. ہمارے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ تعالی پراوی ڈائری میں یہ حوالہ وہاں موجود ہے. ہندوستان کے اخبار نے یہ لکھا کہ جب ان کا کفن ہٹایا گیا, ان کی آنکھوں میں وہ چمک باقی تھی جو زندہ آدمی کی آنکھ میں ہوتی. آپ دیکھیے کسی آدمی پر, یہ میرا تجربہ بھی, آپ میں کہ جو بوڑھے حضرات جب کسی نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا, یہ آپ کا تجربہ بھی ہے. موت جب بتدریج آتی ہے تو پہلے تو آدمی کی شکل و صورت صحیح ہوتی ہے, اور اس کے بعد میں آنکھوں میں دھندلاہٹ پیدا ہو جاتی, آنکھ میں دھندلاہٹ پیدا ہو جاتی, آنکھ کی چمک دمک صرف چند منٹ کی ہوتی ہے, اور اس کے بعد بتدریج آنکھ کے پردے میں دھندلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو آدمی کے مرنے سے پہلے آنکھوں کی روشنی ختم ہو کر دھندلاہٹ پیدا ہو جاتی, مگر ان کی آنکھوں میں وہ روشنی, وہ چمک, وہ دمک موجود تھی, وہ نورانیت کہ جیسے زندہ آدمی کی آنکھ میں ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو, اگر ہم یہ بات عقیدے کے طور پر دیکھیں, ارے جن آنکھوں نے پیارے مصطفیٰ کو دیکھا ان آنکھوں کا کیا کہنا. اس لیے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی, اور جس نے ان آنکھوں کو دیکھا جو میری دیکھنے والی آنکھ ہے وہ بھی جنتی. یعنی صحابہ بھی جنتی اور تابعین بھی جنتی, ان کی آنکھوں میں چمک موجود تھی. ایک بڑی تفصیل ہے, اس پر میں نے بڑی تحقیق بھی کی لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا. جرمنی کمپنی نے فلم بنائی, اور فلم بنانے کے بعد اس نے کیا کیا, جب لوگوں کو یہ دکھائی کہ حضور کے دو غلام صحابہ 1300 برس کے بعد نکلے تو کفن, جسم, آنکھیں, بال, خط, داڑھی, مونچھیں سب کی سب سلامت ہے. بڑی تیزی سے یہودیوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا, بڑی تیزی کے ساتھ عیسائیوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا. آپ جانتے یہودی اور عیسائی یہ کیسا مسلمانوں کا دشمن اور ہمارے دین کا دشمن, جس کو قرآن نے بھی دشمن کہا, حضور نے بھی دشمن کہا. عزیزان گرامی, انہوں نے کیا کیا اس زمانے میں, لاکھوں کیا کروڑوں روپے بازار میں پھینک کر ان کی فوٹو, ان کی فلمیں, یہ سب کی سب انہوں نے حاصل کی, اور حاصل کرنے کے بعد سب کو تلف کر دیا. کہیں اگر یہ دکھا دیا جائے تو لوگوں کا سارا دین چلا جائے گا, یہود اور نصارہ سب کے سب اسلام لے آئیں گے. ان کو تلف کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ایک ہمارے جو مذہبی امور کا ڈائریکٹر, اس میں ایک بہت بڑے افسر تھے جن کا نام خلیق تھا, ان سے میری ملاقات. انہوں نے کہا میں نے اس میں, چونکہ وہ حکومت پاکستان کے مذہبی امور میں تھے, سرکاری طور پر میں نے اس کی ریسرچ کی, لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کوئی بھی ان کا فوٹو یا فلم جو ہے وہ موجود نہیں جو زمانے میں جرمنی کمپنی نے بنائی, اور سب کے سب جو ہے وہ ضائع ہو گئے. ایک مرتبہ ہم بغداد شریف حاضر ہوئے, باغ سلمان پر حاضری دی, کچھ وہاں کے لوگ ہمارے ساتھ تھے. یہ واقعہ ہم نے پوچھا, کہا یہاں نماز جنازہ ہوئی اور اس طریقے سے انہیں دفنا گیا. باغ سلمان, حضرت سلمان فارسی کے مزار پر فاتحہ پڑھی الحمدللہ, حضرت عبداللہ ابن جابر اور حضرت حذیفہ ابن یمان ان پر بھی فاتحہ پڑھی. ہمارے وقت میں جو عراقی تھا وہاں کا, کہنے لگا یہاں کے جو فوٹو گرافر کی لائن لگی ہوئی ہے ان کے پاس ایک فوٹو. ہم نے کہا چلو بھی اس کو تلاش کرتے ہیں, کیا فوٹو اس کے پاس, تحقیق اور جستجو میں. جب گئے تو آپ کو تعجب ہوگا. اگرچہ سکے کے دام وہاں بہت گر گئے, اس نے کہا میرے پاس ایک فوٹو ہے. وہ فوٹو یہ ہے کہ شاہ فیصل اول کھڑا ہوا, لوگ نماز جنازہ پڑھ کر ان کی جسموں کو گاڑی پر لے کر کے جا رہے. بہت دور سے وہ فوٹو لیا ہوا تھا. اس نے 12,000 دینار اس فوٹو کے لیے, جو بڑا نایاب تھا, اس سے ہم نے وہ حاصل کیا. اس میں شکل صورت تو نہیں پہچانے, بہت دور سے ہے, پتہ لگتا ہے کہ جس میں دو جنازے جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں, نماز جنازہ وغیرہ وغیرہ. تو عزیزان گرامی, یہ 1300 سال گزرنے کے بعد ان کے اجسام کو صحیح سالم اپنی قبر میں سے نکلنا, کیا اس بات کو تقویت نہیں پہنچاتا جو اہل سنت جماعت کا یہ مذہب ہے کہ شہداء بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں, اولیاء بھی اپنی قبر میں زندہ, صحابہ اور تابعین بھی اپنی قبروں میں عزیزان گرامی زندہ ہیں. اور یہ پوچھنا کہ مولانا اگر آپ کہتے ہو یہ زندہ ہیں, یا نبی علیہ السلام کہتے ہو زندہ ہیں, اگر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے قبر میں ڈال دیا جائے آپ زندہ نکلیں گے؟ میں بالکل زندہ نہیں نکلے, لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں. آؤ مشاہدے کی دنیا کا میں نے ایک واقعہ تو یہ بتا دیا. یہ بتائیے آپ کہ بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے زندہ ہوتا, ڈاکٹر دیکھتا اس کی گھومنے کی رفتار کو بھی دیکھتا, بلکہ آج کل تو 1800 اتنی بلا نازل ہو گئی کہ یہ بچے کا دماغ بھی چیک کر لیتا, دل اور اس کے پھیپھڑے بھی چیک کرتا, اور ماں باپ کو مشورہ دیتا کہ یہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں اس کا دماغ نہیں بن رہا, آپ اسقاط حمل کروا, بچے کو ضائع کر دیں آپ. اگر بچہ پیدا ہوگا ساری زندگی اس کی خدمت, اور اپاچ پیدا ہوگا, یہ تک 1800 عزیزان گرامی جو ہے وہ بتا دیتا. مجھے بتائیے بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا کیا وہ کھانا کھاتا ہے؟ کیا وہ سانس لیتا ہے؟ کیا وہ دودھ پیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں پیتا. کیسے زندہ رہتا؟ مجھے بتائیے کس طرح زندہ رہتا؟ ارے جس عالم میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی اہتمام کر دیتا, ویسا انصرام کر دیتا. اس لیے فرما ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء, وہ زندہ ہیں, بل احیاء ولا کلا تشعرون, مگر ان کی زندگی جاننے پہچانے پرکھنے کا تم شعور نہیں رکھتے. یا رب کریم فرما دے کہ تم ان کا شعور نہیں رکھ سکتے, پھر کلام کرنا بیکار, وقت کو ضائع کرنا. بس یہ ایمان کا ہمارے عزیزان گرامی حصہ کہ وہ یقیناً زندہ ہیں. چند مشاہدات ہم نے آپ کی خدمت میں شہادت کے حوالے سے عزیزان گرامی رکھے, انشاءاللہ اگر ضرورت رہی تو آئندہ اس پہ کلام ہوگا. وما علینا الا البلاغ.